met Annette van Tricht en Margje Fixen. En welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. De Graafschap tegen NAC is onze vrijdagavondwedstrijd in de Eredivisie. En we praten over het opvallendste nieuws van deze week. Het kinderpardon, spijbelen voor het klimaat, appen op de fiets en de kunst van de Oranjes. En dat doen we met een dame en twee heren. Marianne Zwageman, Sander de Kramer en Jasper Klapwijk. Blijf bij ons, zullen we dus maar zeggen. We zijn er tot 11 uur. Maar eerst gaan we terug naar de Vijverberg voor de Kelderkraker, zoals het tegenwoordig heet. De tweede helft is net begonnen, Richard. Ja, we zitten in de tweede minuut van de tweede helft. De Graafschap staat voor met 1-0. Doelpunt van Delano Burgzorg, speler uit de eigen opleiding. NAC heeft weinig laten zien in de eerste helft. En daar gaat de Graafschap alweer in het begin dus van de tweede helft aan de rechterkant. Er zit wat meer gif in de ploeg van Henk de Jong. NAC loopt vooral achteruit. En je ziet dat er weinig samenhang is in het elftal. Ondanks, nou ja, misschien wel dankzij moet je zeggen. Al die nieuwe spelers die er toch weer bij zijn gekomen. Dat doen de automatismen, de vaste patronen vaak. Geen goed. Nu El Jebli. Danny Makkeli staat er bovenop, de scheidsrechter. En Makkeli wordt, El Jebli wordt daar onderuit gehaald op een meter of 20 van het doel. Dat zou een gevaarlijke situatie kunnen opleveren. Derde minuut van de tweede helft. 1-0 voor de thuisploeg. Het was een enerverende week voor de coalitie. Na de draai van het CDA over het kinderpardon ging de VVD uiteindelijk ook knarsetandend overstag. Honderden uitgeprocedeerde kinderen en hun families mogen nu waarschijnlijk blijven. In ruil daarvoor verdwijnt de kinderpardonregeling op den duur en wordt de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris geschrapt. Er is een oplossing voor de politieke crisis rond het kinderpardon. Gisteren de boel nog helemaal muurvast, maar nu beweging. Sterker nog, we krijgen zojuist de bevestiging dat er een akkoord bereikt is. Fantastisch nieuws voor honderden kinderen die al jaren in onzekerheid zitten. Wat een capitulatie voor die linkse drammers. Ik was in mijn slaapkamer, toen roepte mijn vader me naar beneden. Toen was ik heel blij. Kijk, het gaat om vele honderden gezinnen. Die worden één voor één herbeoordeeld. Ik vind het nog steeds heel spannend. En ik ben gewoon afwachten en ongeduldig eigenlijk een beetje. Het zal naar zijn aard sowieso een tijd in beslag nemen. Dus reken maar op maanden. Ik weet nog niet wat er gaat komen. Wij wel, want er is gescoord op de Vijverberg. Dus we gaan even terug naar Richard van der Made. Ja, ik zei al op een mooi plekje. Dit zou een gevaarlijke situatie kunnen opleveren voor NAC. En het is de Graafschap dat scoort. Want het is Youssef El Jebli die dat twee weken geleden ook al deed tegen Fortuna Sittard. Ook toen op magistrale wijze. En nu krult hij de bal op een meter of 18 van het doel van Benjamin van Leer in de kruising. Heerlijk doelpunt. Gebalde vuist aan de kant bij Henk de Jong en zijn assistent Sander van der Heijden. Het is een terechte 2-0. Want meteen al vanaf de beginfase tweede helft zette de Graafschap NAC opnieuw onder druk. Heerlijk doelpunt dus van Youssef El Jebli, de aanvallende middenvelder. En de tussenstand 2-0. En voordat Richard ons dat ging vertellen, hoorden we allemaal reacties op dat kinderpardon gedraai, zullen we maar zeggen. De draai die er was. Van Geert Wilders tot een van de kinderen die nu wellicht mag blijven. Jasper, jij bent voorzitter van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt. Je moet even uitleggen wat dat is. Wij zijn eigenlijk een koepelorganisatie van lokale organisaties die zich met mensen zonder papieren bezighouden. Sommige mensen noemen die mensen illegalen. Wij noemen die mensen liever ongedocumenteerd. Ja. En hoe was het dan afgelopen week voor jou? Ja, druk, kan ik wel zeggen. Want wat gebeurt er bij jou op kantoor, zeg maar, of bij die club? Nou, het is een vrijwilligersfunctie, dus bij mij op kantoor gebeurt gewoon mijn werk. Maar in mijn vrije tijd gebeurde er vrij veel. We hebben ook wel vanuit LOS geprobeerd, zeg maar, wat invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld het CDA. Dat is gelukt. In de aanloop, ja, dat is inderdaad goed gelukt. Er lagen twee resoluties voor het congres klaar. Daar hebben wij ook geprobeerd iets aan bij te dragen. Uiteindelijk heeft het CDA dat overigens zelf gedaan, want 70% van de leden van het CDA was voor verruiming van dat kinderpardon. En daar is, denk ik, uiteindelijk die draai uit voortgekomen. Maar voor mij betekent het gewoon dat ik bij zo'n kamerdebat ben bijvoorbeeld. En in de marge spreek ik dan Daniel Koerhuis even. Ja, dat ook nog. Ben je opgelucht? Ik ben opgelucht voor inderdaad de kinderen die straks waarschijnlijk een verblijfsvergunning gaan krijgen en hun ouders. Maar ik maak me wel zorgen over de mensen die nu al buiten de boot vallen. En ook de mensen die straks geen herbeoordeling gaan krijgen. En de mensen die waarschijnlijk wel herbeoordeeld worden en dan alsnog geen verblijfsvergunning krijgen. Dat zal erg zuur worden. Maar ik denk dat deze afspraak gewoon was wat erin zat. Marianne Zwageman, hoe kijk jij naar deze zaak? Nou ja, vooral dat het natuurlijk weer een enorme nederlaag voor de de VVD'ers. Dus die hebben toch niet goed op zitten letten bij dat regeerakkoord. Hè. Ze hebben die dividendbelasting al terug moeten draaien. En nu ook dit weer terug moeten draaien. En ze krijgen er niks voor terug. Hè. Dus je mag toch wel vaststellen dat Rutte toch wat van zijn scherpte heeft verloren. Dat hij het in de onderhandelingen gewoon meteen toen al beter had moeten regelen. Want nu straalt het heel negatief op de VVD af. Ja, de blijdschap van Jasper straalt negatief af op de VVD. Althans, ja. Zo voelt dat voor hen. Ja, nou, maar zo is dat natuurlijk ook. Want dit strookt op geen enkele manier met een beetje dat strenge wat de VVD altijd probeert uit te dragen. Overigens, toen Dijkhoff zelf nog staatssecretaris was die erover ging, heeft hij veel vaker zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt dan dat nu gebeurt. Dus zo recht in de lijn was hij in de leer was hij dan ook weer niet. Maar ja, het blijft natuurlijk een vuiltje wat niet opgelost gaat worden. Want ze krijgen die procedures natuurlijk nooit. Nee, maar de VVD zelf doet wel, zegt wel, wij hebben ook gewonnen. Hè. De kinderpardonregeling gaat verdwijnen. Die discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris is weg. Ja, het is een beetje een klein feestje voor de bühne. Ze proberen nog iets van te maken, zo kort voor de verkiezing natuurlijk. Maar het is gewoon een dikke, vette nederlaag. En je hoort Wilders dat natuurlijk ook invrijven. En het IND begint nu al te piepen. Hè. Die zeggen, ja leuk, wij mogen dit allemaal gaan uitvoeren. Maar wij lopen nu al met tekorten aan personeel. We krijgen nu al ons werk niet voor elkaar. En de mensen die daar werken, dat is werkelijk ongekend. Wat die voor hun kiezen krijgen. Zijn laatst ook weer in zo'n uitzetcentrum is dat personeel massaal aangevallen. Hè, door de mensen daar mishandeld zelfs ook. Dus dat is echt niet een baan waar je jaloers op hoeft te zijn. En die mogen dat uiteindelijk gaan uitvoeren. Terwijl ze daar helemaal de hoeveelheid handjes niet voor hebben om dat te kunnen doen. Dus Jasper, jij was dus deze week in de Kamer. Hoe gaat het dan in de wandelgangen? En was je ook verbaasd dat alle partijen ongeveer ervandoor gingen alsof ze gewonnen hadden? Allemaal winnaars waren het? Nee, dat is natuurlijk wat mensen proberen in de politiek om er inderdaad nog wat van te maken. Zeker in de aanloop van de verkiezingen. Wat ik eigenlijk constateerde is, het is ook een beetje een gemiste kans. Want die procedures kunnen natuurlijk wel korter. Hè, en dat wil eigenlijk iedereen. Iedereen wil voorkomen dat die mensen hier te lang zijn, zodat ze wortelen en echt niet meer weg willen. En zelfs alle linkse partijen zijn ervoor. Dus bijvoorbeeld IND-personeel. Daar heeft de SP een motie voor ingediend om meer personeel te krijgen. Dat is helemaal geen rechtsthema. Dat is gewoon waar ze het allemaal over eens zijn. Ik denk dan, maak daar dan het thema van en zorg ervoor dat je dat gewoon op gaat lossen. Maar dat gebeurt niet. Het is toch vliegen afvangen op de een of andere manier. Het is echt zonde. Waar heb jij het meest aan geërgerd? Nou, hieraan. Hè, dat vliegen afvangen en inderdaad zichzelf profileren en voor de bühne proberen inderdaad de rechterdeur dicht te houden bij de VVD. Ja, waarom? Hè? Ik bedoel, maak die procedures gewoon korter. Pak het aan waar iedereen het dan over eens is. Want daar kun je volgens mij energie vinden. Maar goed, daar hebben we het natuurlijk al heel veel jaren over. Zeker. Over maak die procedures korter. Daarom moet het ook nu een keer gebeuren. Zie je dat ook gebeuren? Nou, nu niet. Hè, want dit komt inderdaad op een heel slecht moment. Ik ben het helemaal met Marianne eens. Kijk, die IND is inderdaad overbelast. Als je dan nu de regels weer gaat veranderen, krijgen ze dat weer voor hun kiezen. Extra personeel erbij. Dat betekent een half jaar vertraging. Want die mensen moeten ingewerkt worden. Ja. Dus ja, op korte termijn gaat het zeker niet lukken. Dus ik had gehoopt dat ze het over de verkiezingen heen zouden tillen. Even een uitzetstop zouden doen. Dan was eigenlijk iedereen wel even tevreden geweest. Na de verkiezingen een goede deal maken. Want die groep heb je nog even niet genoemd. Die groep die net buiten die uitzetstop is gevallen. Ja, nou, ik heb daar in dit is de dag even eerder al iets over gezegd. Die familie Grigorian is natuurlijk echt een ongelooflijk schrijnend geval. Leg eens uit. Die mensen die zijn uitgezet nadat het CDA gedraaid was. En die zijn op een vliegtuig naar Armenië gegaan en hebben daar nog een aanvraag voor het kinderpardon gedaan op het vliegveld eigenlijk. Maar dat mocht niet baten. Dus in het zicht van dat pardonakkoord zijn ze toch uitgezet. En ze zitten nu dus in Armenië en zien nu dat er een akkoord is. Nou, dat is echt gewoon hartverscheurend. Dat is gewoon belachelijk eigenlijk. Ja, maar het is niet gezegd dat ze straks in die herweging alsnog hadden mogen blijven, hè? Nee, zeker niet. Want even, wat wordt de herweging? Waardoor krijgen mensen nu meer kans? Het is niet helemaal duidelijk nog, maar wat er tot nu toe gezegd is door de staatssecretaris, dat is dat hij die herbeoordeling gaat doen zonder het meewerkcriterium. En het meewerkcriterium betekende dat als jij afgewezen was en in beroep ging, dat je toch moest werken aan je terugkeer. Dat was eigenlijk het idee. Had je dat niet gedaan, dus had je bijvoorbeeld een aantal afspraken met de IND gemist of de dienst terugkeer en vertrek, of had je zelf niet voldoende je best gedaan om afspraken te maken met IOM, dat is een terugkeerorganisatie, dan kreeg je geen kinderpardon, want dan had je onvoldoende meegewerkt. Ja, dat was bizarre tegenstelling natuurlijk. Ja, dus eigenlijk kreeg je pas een verblijfsvergunning op het moment dat je echt uitgezet werd. Dat was eigenlijk een beetje de catch-22 die erin zat. Dus niemand is zeg maar rouwig om het feit dat dat kinderpardon afgeschaft wordt. Maar dat meewerkcriterium wordt er nu uitgehaald, maar alle andere criteria, die blijven gewoon in stand. Dus heb jij over je identiteit identiteit gelogen? Heb jij de verdenking dat je meegewerkt hebt aan een geheime dienst ergens in het buitenland? Dus oorlogsmisdaden misschien. Dan krijg je alsnog geen verblijfsvergunning. Maar dat is toch allemaal al uitgezocht? Dat is al uitgezocht. Maar in sommige dossiers is dus uitgezocht en bekend dat er niet alleen maar niet meegewerkt is, maar om andere redenen is dat kinderpardon geweigerd. Die krijgen een herbeoordeling en worden dus gewoon weer afgewezen. En komt er een nieuw kinderpardon, Sander? Nou, ik denk dat... Dat zegt Wilders, er komt vast wel weer een nieuw kinderpardon. Ik denk dat het een never-ending story is. De vluchtelingencrisis is nog nooit zo groot geweest. Ik denk dat we over een paar jaar weer met hetzelfde zitten. En dat er heel veel kinderen die hier zijn geboren en geworteld... Ja, dat je die eigenlijk onmogelijk terug kan sturen naar een land. Terugsturen, daar hebben we het eigenlijk niet eens over. Ergens naartoe sturen, naar een land waar ze helemaal niks hebben. Ja, maar Sander, ik vind dat altijd wel een beetje overdreven, hoor. Ik heb zelf een vriendin die is in Nigeria opgegroeid. Haar vader was expat bij een groot Nederlands oliebedrijf. En natuurlijk zitten die wel op zo'n rijke mensencompound daar. Maar dat is ook een gevangenisje, hè, met een gouden muurtje eromheen. En er zijn zoveel kinderen die door hun ouders de wereld overgesleept worden op zeil. Boten of tegenwoordig in busjes. Hè. Van life is hartstikke populair. Dus ik vind dat je moet wel een beetje kijken naar daar niet te veel mee gaat huilen met al die zielige verhalen. Ik bedoel, mensen die gewoon in Armenië op moeten groeien. Ja, daar groeien daar zat kinderen op. Die hebben misschien niet helemaal de omstandigheden die je in Nederland hebt. Maar zij hebben ten opzichte van die kinderen die daar geboren en getogen zijn, in ieder geval iets van de wereld gezien, goede opleiding kunnen genieten. Die hebben een enorme voorsprong daar. Dus ik vind niet dat je het per definitie al die kinderen maar zielig moet vinden. Ja, er zijn twee dingen die echt anders zijn, zeg maar, bij expats dan bij vluchtelingen. Eén is, zeg maar, de stress van die vlucht en de onzekerheid die je hier hebt. Ja. En dat geeft echt problemen bij kinderen. En als je ze dan terugstuurt in een omgeving die niet de hunne is, hè, want het is niet terugsturen inderdaad, maar ergens naartoe sturen, waar ze de taal niet kennen en ook minder voorzieningen zijn, dan krijg je echt problemen. Hè. En dat is nu door die wetenschappers in een rapport neergelegd. En op basis daarvan heeft CDA ook gezegd van, nou, als dat zo is, laten we dan inderdaad gewoon nog eens een keer opnieuw daarnaar kijken. Okay, we gaan even voetballen. Ik wou net zeggen, we laten het even hierbij. Want we komen zo dadelijk weer bij jullie terug. Klimaatkinderen. Maar eerst hebben we Richard van der Made, want de Graafschap staat 2-0 voor. Gaat het goed, Richard? Ja, zeker met de thuisploeg. En dus is het voor heel veel fans hier van die club in de Achterhoek een mooie avond tot nu toe. Kopbal van Ted van der Pavert, centrale verdediger. Een metertje over het doel van Benjamin van Leer. Die een minuut daarvoor redding moest brengen op een schot. 1-1 stond hij. Xavier Vet, middenvelder van de Graafschap. Het had dus zomaar ook 3-0 kunnen staan. Misschien zelfs wel 4-0. De Graafschap is duidelijk de betere ploeg in dit degradatieduel tussen de nummer 18 en nummer 17. Het verschil is 1 punt bij een overwinning van de Graafschap. Gaan zij er dus overheen? Het staat daar sowieso nog wel heel dicht bij elkaar, hoor. Met FC Groningen en Excelsior ook in de buurt. Nu is het NAC dat de bal heeft aan de rechterkant. Zojuist is er gewisseld. Een dubbele wissel van Mitchell van der Gaag. Dat kreeg hij ook te horen vanuit het bomvolle uitvak met zeer ontevreden supporters van NAC dat er snel gewisseld moest worden. En Muren is nu in de ploeg gekomen. Net als een nieuwe speler van NAC Breda. Dat is Sulay Kaikai op de linkervleugel. Bijna een uur op de klok in Doetinchem. 2-0 voor de Graafschap. Spijbelen voor het klimaat krijgt in ons land stevige voet aan de grond. Kinderen blijven thuis om aandacht te vragen voor het klimaat. Voor de vierde opeenvolgende keer hebben jongeren massaal gespijbeld om te demonstreren tegen het klimaatbeleid van de regering daar. Bij ons gebeurt nog weinig, maar dat gaat waarschijnlijk veranderen. Organisatoren van het protest van volgende week verwachten zo'n 3000 scholieren. Allemaal spijbelaars die de straat op gaan voor het klimaat dus, terwijl ze eigenlijk les hebben. Heel fijn als ze grote betrokkenheid hebben bij het onderwerp. Maar onderwijs is onderwijs. Spijbelen, daar gaan wij geen ruimte voor bieden. Eigenlijk is de regering eigenlijk aan het spijbelen voor het klimaat. Zij doen eigenlijk helemaal niks aan. De meeste scholen vinden het prima als de leerlingen volgende week gaan protesteren. Ik denk zo'n eenmalige actie kan heel veel zoden aan de dijk zetten. Het geeft een heel duidelijk signaal af. Ga je echt voor het klimaat of gewoon om een dagje hier naar school te hoeven? Allebei. Nou, Sander, wat denk jij? Ja, ik had ook gespijbeld, hoor, als ik nog op school had gezeten. Officieel is het geen spijbel, hè? Je mag zoveel uur per jaar missen. Maar dat geldt terzijde, hoor. Nou, vooruit. Ah. Maar ik snap het wel. Ik snap die kinderen wel dat ze zeggen van, het is onze planeet ook. En het is natuurlijk in een paar generaties wordt het naar zijn grootje geholpen. En ben ik heel erg sceptisch en heel erg cynisch over elk klimaatakkoord dat er wordt gesloten. Want ik kom heel veel in Afrika. Ik Ik zie daar echt alle oude dieselbussen, alle oude dieselauto's die hier allemaal geen milieuzone meer in mogen, die worden er allemaal naartoe gestuurd. En de ene rookpluim is nog erger dan de andere. En dan denk ik bij mezelf van ja, en dan de vliegtuigen nog. Hoeveel mensen niet bij ons hier allemaal voor vijf tientjes, voor een tomaat en een bos uien vlieg je naar Barcelona op en maar neer. Jij ook, je hebt ook een huis daar. Ja, ik doe er ook aan mee. Al ben ik wel enorm vegetariër en doe ik wel aan alle kanten. Niet goed, dat weet je zelf nee, ook wel. Nee, vliegen is slecht. Absoluut, absoluut. Ik ben heel, heel sceptisch. Maar ik ben wel heel erg bezig met... Ik heb een heel duurzaam huis. Ik hou me wel... Nou ja, als vegetariër ben je zeggen ze... milieuvriendelijker dan een vleeseter die de hele dag op de fiets zit. Maar ja, eigenlijk zeg jij, we veranderen gewoon niet. Nee, de mens verandert niet. Wij hebben gewoon uiteindelijk lak aan onze kinderen. En daarom gaan de kinderen nu de straat op. En dat snap ik heel goed. Daar hebben ze gewoon ontzettend veel gelijk in. Ja, Marianne. Ja, want jij twitterde trouwens... Och, die arme kinderen halen klimaat, plastic en natuur door elkaar. Jij was niet onder indruk van een verhaal. Nou, ik vond het ook echt heel zielig. Er zaten hier eerder deze week twee kinderen bij de Nieuws BV. En ik vind ook echt dat Radio 1 dat soort kinderen niet in de studio moet halen. Dat meisje maar was vertel. 10. Dat was een meisje, dat heette Lily, die was 10. Die wist totaal niet waar ze het over had. Die haalde alle begrippen door elkaar. Die haalde plastic erbij en milieu en klimaat is toch echt weer iets heel anders. Want dat heeft met de opwarming te maken. En ja, dat zijn van die kinderen. Die hebben dus van de juf op de kleuterschool al geleerd dat de ijsbeertjes doodgaan, wat gewoon niet waar is. En ik had het er nog niet zo lang geleden een keer met Marcel Krok over. Dat is een wetenschapsjournalist. Die heb ik vorig jaar leren kennen toen ik een programma over het klimaat maakte voor WNL, voor Omroep WNL. En dat is denk ik de best ingevoerde man in Nederland die dat echt op de voet volgt, maar daar ook zelf wetenschappelijke stukken over schrijft. Dus die weet er echt wat van af. En die is ook zelf naar de school gegaan van zijn eigen kinderen om de juf te corrigeren. En zeg je, joh, even één ding. Het zit toch ietsje anders dan jij die kinderen vertelt. En je zou eigenlijk elk kind Marcel Krok een uurtje voor de klas gunnen. Omdat er ook nog heel veel andere aspecten aan dat hele verhaal zitten. En ik vind het wel ernstig dat die kinderen zo voor het karretje van Milieudefensie en GroenLinks gespannen worden. Ja, denk je dat het ingestoken is? Nou, kijk, die kinderen worden gewoon allemaal bang gemaakt. En eerder vanavond was natuurlijk Esther Venema daarover op zender. Hè, die als psychiater ook zegt van ja, je moet die kinderen niet zo bang maken. Dat ben ik heel erg met haar eens. Wij werden in de jaren 80 heel bang gemaakt voor hè, de bom zou vallen, voordat de bom valt. En allemaal van dat soort liedjes. Alsof Russen niet van hun kinderen konden houden. Hè. Die vreselijke Sting heeft daar nog zo'n nummer over gemaakt. En ja, zo werden wij bang gemaakt. En ik weet nog wel hoeveel impact dat had als kind. Dat je daar 's nachts niet van kon slapen. Dat je dacht, oh, wat erg en de wereld gaat. Dus ja, ik vind dat je kinderen toch niet met al dat soort enorme wereldproblemen op moet zadelen. En heb ik het over dat meisje van 10 en kinderen van 7. Heb ik het niet over een jongen van 17 die ook in diezelfde uitzending zat. En ik vind ook dat de redactie van de Nieuws BV zich dat aan moet rekenen. Die moeten zo'n meisje niet in de studio trekken. Vroeger mocht je Danny de Munk niet eens in de studio hebben. Nu zit een kind van 10 gewoon tussen de middag. Belachelijk. Ook op school zitten, vind ik hoor. Nou ja, Jasper. Vind je het ook allemaal kindermishandeling? Nee, ik vind het geen kindermishandeling. Ik zou zeggen, als ik mijn dochter probeer te verleiden naar zo'n demonstratie te gaan, dan zegt zij direct tegen mij van, bekijk het maar, ouwe. Ik ga gewoon lekker naar... Ja, maar die is geen 10, hè? Nee, die is 14. Ja, die mag, zullen we maar zeggen. Maar die gaat mooi niet spijbelen, want dat zou ik veel te mooi vinden, zullen we maar zeggen. He, dus mijn dochter die denkt daar gewoon zelf over na en die heeft haar eigen mening erover. Gelukkig zijn de meeste kinderen die naar die demonstraties gaan ook wat ouder dan 10. Maar doe het gewoon op zaterdag. Zou dat een idee zijn? Nou, zijn van het probleem af? Vind ik ook prima om op zaterdag te demonstreren. Ik zou er zelf, denk ik, niet heen gaan. Ik ben zelf klimaatskepticus, dus ik denk helemaal niet dat het iets uithaalt als we gaan staan demonstreren. Ik denk dat het ook heel weinig uithaalt als we zelf maatregelen gaan nemen. Maar als iemand dat graag wil en dat ook tijdens schooltijd wil, prima. Ja, maar moeten scholen die ruimte geven, Marjan? Nou, ik vind dat spijbelen vind ik niet het ergste aspect. Ik bedoel, ik was het heel erg eerder deze avond als Sjoerd van Linden, ook in diezelfde discussie hè, bij Dit is de Dag. Ik was het heel erg eigenlijk met Sjoerd eens. Ik liet mij door hem overtuigen. Die heeft natuurlijk zelf eens voorzitter van LAX geweest. En die zei, ja, maar het is ook het bewustzijn van die kinderen, dat ze onderdeel zijn van de democratie, zijn ook hun grondrechten. Dacht ik, nou, die zit toch wel even puntjes te pakken in deze discussie. Dus ik heb me wel enigszins ben ik meegevraagd. gefotografeerd met Siewert erin. Ik vind dat spijbelen niet zo het probleem. Ik vind het probleem dat die kinderen zo bang gemaakt worden. En ik ben geen klimaatskepticus, maar ik ben wel een klimaatoptimist. Ik weet zeker dat we dit op gaan lossen. En als het niet opgelost wordt, dan komt het omdat wij als mensen daar niet over gaan. Omdat de aarde dat namelijk zelf regelt met vulkaanuitbarstingen en tsunamis. En er is nog zoveel wat we niet weten. Dus Ik geloof dat afrondend vraagje. Klimaatskepticus, klimaatoptimist, Sander? Ja. Je bent de klimaatpessimist. Klimaatneutraal. Jij bent klimaatneutraal, daar houden we het van. Vegetarische vlieger mee. We gaan naar een ander onderwerp. Ja, we gaan naar de bijdrage van historicus en schrijver voor de correspondent Rutger Bregman. Die op de jaarlijkse conferentie van het World Economic Forum in Davos wereldwijd bracht. Dat is wereldwijd gegaan. En het kwam doordat senator en oud-presidentskandidaat Bernie Sanders tweette. Dat zijn betogen over dat de rijken meer belasting moesten gaan betalen. Werd groot door hem opgepikt. Het werd daardoor gedeeld, het verhaal van Bregman, door miljoenen mensen. I mean, this is not rocket science. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we gotta be talking about taxes. Yikes. That's it, taxes, taxes, taxes. All the rest is in my opinion. Thank you. Ja, het is weggepiept. Bullshit, zegt hij. Waarom hebben we het weggepiept? Ja, dat is, om daar even over te kunnen praten, want heel veel Amerikanen waren echt geschokt over zijn taalgebruik. Vinden jullie dat het moet kunnen, Marianne? Ja, ik vind het een fantastische betoog. Ik ben het inhoudelijk niet helemaal met hem eens, maar dat hij daar in het rol van de leeuw dat vertelt. En dat hij weer met zijn boodschap de wereld overgaat. Dat is natuurlijk wel te gek. Dat kan ik alleen en maar bullshit kan dan gewoon, hè? Ja, je moet een beetje duidelijke taal spreken, denk ik. Want hij zit daar natuurlijk ook midden in een ongelooflijk hypocriete wereld. Hè, met die Bono inderdaad, die dan ook weer allerlei taal zit uit te slaan over hoe het kapitalisme geregeld zou moeten worden. En ondertussen heeft die man hier nog steeds een brievenbus BV op de gracht. Dus ja, dat hij ze daar eens even mee confronteert, dat was denk ik wel heel hard nodig. En Sander, denk je dat ze spijt hebben dat ze hem hebben uitgenodigd? Dat denk ik wel, ja. Enorm, als haar op hun hoofd. Ja. En ben je het ook eens met dat de rijken meer belasting moeten betalen? Ja, ik denk het wel. Omdat ik denk dat nou ja, dit, weet je wat ik heel mooi vond? Was een paar jaar geleden was er een club miljardairs. Onder andere Bill Gates zat erbij. En die riepen alle miljardairs en mensen op om 90% van hun vermogen weg te geven. En aan goede doelen en voor goede zaken. Waarvan zij dachten dat het ook echt heel goed was. En daar gaven best wel veel mensen gehoor aan. Want hun kinderen konden dat geld niet meer opmaken. Zoveel geld is dat. En dat vond ik wel een hele mooie. En ik denk van ja, als je het heel goed hebt, dan mag je ook wel meer belasting betalen. Ja, ik zou er geen moeite mee hebben. Jasper? Ja, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Ja, wie niet? Ik vind dat, ja, wij betalen in Nederland gelukkig ook wat meer belasting. De hypocrisie zit inderdaad vooral in landen als Amerika, waar ze dus boos worden over zo'n woord. En tegelijkertijd negeren waar het eigenlijk over gaat. Namelijk dat een heleboel mensen gewoon hun best doen om geen belasting te betalen. Sterker nog, het politieke systeem zo beïnvloeden dat zij geen belasting hoeven te betalen. Nou, dat laatste gebeurt hier gelukkig wat minder. Maar wij hebben natuurlijk ons eigen probleem. Wij faciliteren die belastingontwijking gewoon in Nederland. Ja. En dat is al heel lang aan de hand. Daar moeten wij gewoon mee stoppen, vind en ik. En profiteren daar natuurlijk ook van. Nou ja, in hoeverre dat nou zo is, dat weet ik eigenlijk ook niet. Het heeft ook enorme nadelen, hè? Want onze afdracht aan Europa wordt erdoor hoger. Dus het is niet alleen maar voordelen, hoor. Nee, en het levert eigenlijk ook geen banen op, bijvoorbeeld. Nee, waar iedereen het dan altijd over zegt. En waarom doen we het dan? Ja, dat is toch een soort red race waar we aan mee willen doen op een of andere manier. Ja. Maar ik vind wel de oproep van Rutger om het alleen maar over die belastingen te hebben, vind ik te makkelijk. Of eigenlijk te eendimensionaal. Ik denk dat de oplossing die er wel moet komen, dat die breder is dan dat. En ik heb vorig jaar het boek De Onzichtbare Hand verslonden van Bas van Bavel. Die is professor in de economische geschiedenis. En hij komt eigenlijk tot de conclusie, nadat hij alle cycli van de geschiedenissen voor ons zeg maar heeft bekeken. Dus de Romeinse Rijk en de Gouden Eeuw en noem maar op, dat wij aan het eindpunt staan van de markteconomieën zoals we hem nu kennen. En dat mensen het zo langzamerhand niet meer pikken dat de welvaart zo oneerlijk verdeeld is. Net zo oneerlijk als in Afrikaanse dictaturen. Dus er gaat iets gebeuren. Dus het kan zo niet langer verder gaan in de westerse wereld. En de oplossing is dan niet alleen maar hogere belasting heffen bij mensen die te rijk zijn geworden, maar ook de systemen echt aanpassen. Zorgen dat de volgende Mark Zuckerberg gewoon niet kan bestaan. En dat gaat voor een deel denk ik ook die klimaatdiscussie oplossen. Als je niet bedrijven als Shell de mogelijkheid biedt om alle patenten op te kopen van mogelijkerwijs oplossingen. Maar als je weer een structuur creëert waarin kleine ondernemers, start-ups, meer in coöperatieve vormen mensen nieuwe dingen kunnen gaan doen. Daar zit de echte oplossing. Dus de monopolies doorbreken. Zorgen dat de volgende Zuckerberg, dus de volgende Bill Gates gewoon niet kan ontstaan. Dat is eigenlijk waar we volgens mij naar op zoek moeten. Nou, Jasper, jij zit heftig mee te knikken. Ja, nee, de coöperatieve kant die spreekt mij ernstig aan. Dat is mijn werk, hè, om die coöperaties te proberen te faciliteren. En je ziet dat dat inderdaad ook gewoon echt anders werkt. En de grap van de markteconomie is, je hebt een doel en je probeert dat doel zo goed mogelijk te bereiken, ten koste van eigenlijk alle andere dingen. Dus je wentelt eigenlijk alle externe effecten, hè, zo, daarom heet het ook zo, wentel je af. Terwijl die coöperaties die kijken gewoon, wat voor middelen hebben we? En hoe kunnen we die nou het beste aanwenden met elkaar? En dat is denk ik een andere manier van denken. En ik hoop dat die inderdaad doorbreekt. Ja. Ja, dan geloof ik op zich wel in de markt. Alleen je ziet dat de markt, zoals hij nu gereguleerd is, echt alleen maar een heel klein aantal winnaars creëert. En dat moet veranderen. Goed, jullie zijn in elk geval, hoe je het ook wendt of keert, wel trots op de uitspraken van Rutger Bregman. En datgene wat fantastische impact losgemaakt Rutger heeft. Rutger president. Ja. Belangrijk ook op de Vijverberg, de Graafschap tegen NAC. Want de ploeg die verliest staat sowieso op de laatste plaats vanavond. Het gaat goed voor de Graafschap. Hè? Nog steeds 2-0, Richard. Ja, 22 minuten nog te voetballen. En daar gaat Charlison Benschop naar de kant. Voormalig speler van AZ. Dat is al eventjes geleden. Speelde ruim 6 jaar in Duitsland. Hij is gehaald tijdens de transfer window, zoals ze dat dan noemen, in de maand januari. Gaat nu naar de kant. Na 72 minuten heeft hard gewerkt. Geen goal gemaakt. Die waren tot nu toe bij de Graafschap voor Delano Burgzorg en Youssef El Jebli. Fabian Serrarens is erin gekomen. Ook een spits. Hij scoorde tijdens de vorige thuiswedstrijd 3 keer. Maar moest wel op de bank beginnen. En dan even over NAC. Ja, dat speelt echt ongelooflijk zwak vanavond. Er zit heel, heel weinig lijn in het voetbal van de ploeg van Mitchell van der Gaag. En de zorgen zullen daar alleen maar toenemen. De druk zal groter worden voor die ploeg. Koch was er een minuut of 10 geleden nog wel even dichtbij met een kopbal. Gekeerd door Hidde Jurjes. Maar het is vooral de Graafschap dat de klok slaat in deze wedstrijd. Met Narsing ook nog dicht bij de 3-0 was. Terwijl Fabian Serrarens er nu vandoor gaat in de counter. Zojuist dus ingevallen. Schudt de tegenstander van zich af. En schiet de bal dan uiteindelijk in het zijnet. Dat trilt wel even dat net, maar hij zit er niet in. En zo blijft het voorlopig op de Vijverberg in Doetinchem 2-0. NPO Radio 1. En het is 9:30 en Renate Kok is aangeschoven voor het nieuws. Bij een grote stalbrand in Biezenmortel in Brabant zijn 3000 varkens ingesloten door het vuur. De 3 stallen waar de dieren in zitten worden als verloren beschouwd. Het vuur begon vanmiddag even na 4 uur en sloeg over naar de ernaast gelegen silo's. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Boko Haram heeft een bloedbad aangericht in het noordoosten van Nigeria, zegt Amnesty International. Bij een aanval van de islamitische terreurgroep zouden zeker 60 inwoners van een stad zijn gedood. Ook zijn winkels en huizen in brand gestoken. Veel containers die overboord sloegen van het schip MSC Zoe zijn kapot gegaan. Op sonarbeelden van de vaargeul boven Terschelling en de Eemschul is te zien dat er veel losse objecten in zee liggen. Het gaat onder meer om stukken van containers, onderdelen van auto's en ander afval. 2 bergingsschepen zijn nu al 2 weken bezig met opruimen. En de Britse acteur Clive Swift is overleden. Hij werd bekend door de serie Keeping Up Appearances, hier uitgezonden als Schone Schijn. Daarin speelde hij Richard, de onderdanige echtgenoot van Mrs. Bucket, ook wel bekend als Mrs. Bouquet. Clive Swift was 82 jaar. Langs de lijn en omstreken. En wij gaan door met het nieuwsforum. Bij ons in de studio presentator Sander de Kramer, politicoloog Jasper Klapwijk en innovatiestrateeg Marianne Zwagerman. Dubbele achternamen, nou, daar gaat hij. Een kind van Jaap de Vries en Hanna Nooit Gedacht kan binnenkort de achternaam de Vries Nooit Gedacht krijgen, of Nooit Gedacht liggend streepje de Vries. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd de wet te wijzigen om de dubbele achternaam mogelijk te maken. Kinderen moeten bij hun geboorte de achternaam van de vader en moeder kunnen krijgen. De Tweede Kamer geeft groen licht voor het plan om kinderen dubbele namen te geven. Een kind komt van twee mensen. Laura Kraak is zwanger. Een ultiem gebaar om je kind dan ook naar twee mensen te vernoemen. Het kan wel, alleen het klinkt niet altijd goed. Want hoe zou jij je heten? Kate Kremerspark. Nathan Smits-Heijzer. Elif Adenier Nigar. Hugh Holminga Mulder. En dat vind ik niet zo mooi. Op een gegeven moment zou je het natuurlijk normaal vinden, want je bent er al aan gewend. Maar nu vind ik het toch wel een beetje raar. Ja, Jasper, bij jou op Twitter staat dat je eigenlijk Jasper Klapwijk Alkema heet en de hashtag team dubbele achternaam. Dus je hebt al de naam van je vrouw gekozen? Nee, van mijn moeder. Ach, mag dat ook? Nou, ik mag niks kiezen natuurlijk, maar ik had het leuk gevonden als ik de naam van mijn moeder door had gekregen. En wel hierom. Er zijn 4 Jasper Klapwijks in Nederland. Dat zijn allemaal neven of andere familieleden van mij. En dat is wel eens verwarrend. Ik had een afspraak maand of 2 geleden met een andere Jasper Klapwijk in Den Haag. En de receptioniste wilde mij niet doorlaten, want die dacht dat ik een grapje maakte. Hij is er al. Die is er al. Ja, precies. Die is al binnen. Jij mag niet ook nog naar binnen. Te veel Jasper Klapwijks. Vind ik zelf ook. Dus ik zou heel graag Jasper Klapwijk Alkema geheten hebben. Zodat ik mij wat beter onderscheid van de rest. Marianne Zwageman, hoe zou jij hebben geheten? Nou, mijn moeder heet Klaske Andela. En dat zeg ik altijd heel trots als ik een lezing geef in Friesland. Dan laat ik me daar enorm op voorstaan. Dat doet het goed, hè? En ik vind het ook heel tof dat ik deels Friese wortels heb. Dus op zich had ik dat wel gewild, ja. En Sander? Ik zou de Kramer de Leeuw hebben geheten. Mag ik zeggen, ik had dus Margje Fikse Kracht geheten. Oh, ik vind het kracht. Fikse kracht. Dan ben je echt krachtig, toch? En jij? Ja, Teunissen of zo. Oh. Of ja. Zo. Of zo. Ja. En maar er is altijd iets met een H. Nou ja, nee, één naam is genoeg, jongens, toch? Ja, want je gaat toch ook helemaal niet gebruiken. Oh. Sybrand Buma zegt altijd, noem mij maar Sybrand Buma. Ja, die heeft er jaren over gedaan om die tweede naam eraf te krijgen. Ja, alleen maar onhandig, toch? Denk ik. Maar Sander, jij bent wel van de lange namen. Want hoe heet jouw zoon? Ja, mijn zoon, mijn zoon heet Krijn Pieter Pim Maria Franciscus. En we noemen hem? En we noemen hem Krijn. Tuurlijk, we noemen hem Krijn. Maar in Spanje is het al heel lang heel gewoon. En dan heb je dus heel veel Garcia Garcia's en heel veel. Is dat hele naam-issue al lang geleden ingevoerd. En ja, ik zou er geen moeite mee hebben. Waarom? Ik vind het wel mooi eigenlijk. Lange namen. Hoe langer, hoe mooier. Ja, zie jouw zoon, inderdaad. Ja, precies. Maar het kan ook heel verwarrend worden. Want de een doet het wel en de ander doet het niet. Ja, maar het is nu al heel verwarrend. Die gezinnen met 3 achternamen bij de deur en zo. Precies. Is al geen touw meer aan vast te knopen. En dan kom jij met dubbele achternamen en dan komt je echtgenoot met dubbele achternamen. En hoe doe je dat dan? Ja, vreselijk. Ja, en dan ga je inderdaad, dan neem je de naam van je echtgenoot aan, wat je sowieso nooit moet doen. Hè. Dat is een enorme kapitaalvernietiging als vrouwen dat doen. Ja. Want dan ga je na 20 jaar scheiden en dan moet je weer opnieuw jezelf in de markt zetten met je naam niet aan. Maar dan ga je er 4 achter elkaar plakken of zo. Dus Maartje van Wegen is niet haar eigen naam. Het is haar mansnaam. Ooit. Oh, echt? Dat weten we toch allemaal? Nee, dat wist ik dus niet. Nee, ik schrik hiervan. Ik schrik hiervan. Ja. Zelfs Maartje. Maar eerst, ja. Zelfs Maartje. Vanwege Maartje. Ja. Nou ja, maar heel veel mensen zeggen nog steeds Nelly Smit-Kroes. Dat geeft wel een beetje je leeftijd aan, maar het is toch. Je komt daar niet meer helemaal van af. Nee. Nou, Smit, kijk, jij heet nog Klapwijk. Stel je niet aan, je zal Jansen heten en komen. Nou, dan is het helemaal fijn als je dat Jansen nog met iets kunt combineren. Want dan ben je niet gewoon maar een Jansen of een De Vries. Maar dan ben je in ieder geval een Jansen Groothuis of zo. Dat klinkt nog ergens naar. Of je zet er een letter tussen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Of je kunt inderdaad junior of senior of 3 of zo. Of je geeft je kind 4 voornaam. Kan allemaal. Ja. Ja. Maar ik vind het juist wel leuk dat het een beetje een rommeltje wordt. Daar hou ik altijd wel van. Ja. Ja. Of toch altijd al logischer dat die kinderen de naam van de moeder zouden dragen. Ik heb dat sowieso nooit zo goed begrepen. Die vader moet ook maar hopen dat hij echt de vader is. Dan dus weet je dat is zeker. In heel veel gevallen niet zo. Het is toch een behoorlijk percentage waar die kinderen toch van een ander blijken te zijn. Dus ja, dat zit je ons nu aan te kijken. Nou ja, ik weet niet, hebben jullie wel eens een DNA-testje gedaan? Maar dus het is sowieso logischer om de naam van je moeder te hebben. Dan weet je in ieder geval zeker dat het klopt. Lijkend op de Kramer. Komt er dan ook nog achter? Ja. Zou van de Kramer kunnen zijn. Sorry. Ja. Oh, maar je wordt helemaal rood. Oh, we gaan heel snel door naar het volgende onderwerp. Want anders gaat niet goed komen. Wie na 1 juli append, bellend of sms'end op de fiets... daar komt hij op, wordt betrapt, krijgt een boete van €95. Jasper. Doe je dat wel eens, fietsen en dan ook nog appen? Ik fiets heel veel en ik app niet zo heel erg veel meer. Want ik vind het echt doodlink. Ik zit vaak op een racefiets en als ik voor mij iets zie slingeren... dan is het in bijna 100% van de gevallen iemand die aan het app is op de fiets. En dat gaat meestal maar net goed. Dus ik ben er een beetje mee gestopt eigenlijk. En ik denk dat een boete, een fikse boete... want ik vind €95 eigenlijk aan de lage kant. Ben je met je eens? Voor een gemiddelde student? Nou, ik vind het even gevaarlijk als appen in de auto. En daar staat, wat is het, 240 op? Nou, 360 dacht ik, hoor. Nou, maar dan ik kun je goed. Veel meer schade. Het is nog gevaarlijker dan appen in de auto. Want dan heb je tenminste nog een kooi om je heen. En ik had nu mijn overbuurjongetje, die heet Peppe. Ja. En die kwam aanfietsen. Ja, nee, je voelt hem aankomen. Maar hij kwam aanfietsen. En hij zat heel druk op zijn telefoon. En hij... Ik remde al en nog klapte die bijna op een motorkap. En ik zeg, dus ik probeerde ook een beetje te chockeren. Ik zeg dat scheelde niks. Hè. Dat was dadelijk, hier ligt Peppe. Hij zat even te appen. En toen keek hij een beetje schaapachtig. Maar dat is wel de realiteit. Het is ontzettend gevaarlijk als je op de fiets zit en je zit te appen. Dus wat mij betreft mag die boete gewoon echt veel hoger. Er is geen andere weg. Want mensen laten zich niet... Die blijven door-appen als moeten de boete laag is. Die ouders van Peppe dat allemaal gaan betalen? Nee, Peppe mag lekker... statiegeldflessen gaan inzamelen. Oh, dan mag je wel in de luier beginnen met sparen. Nou, maar het is echt een heel groot probleem. Dit is een van de grootste problemen. Ik hoorde laatst dat 40% meer verkeersongelukken sinds de mobiele telefoon door het appen. En dat zijn allemaal van die kopstaartbotsingjes waardoor je heel lang in de file staat. Het heeft echt ontzettend veel draagt het mee. Maar Marianne, jij bent... slingerende auto's wel eens. Ja, vreselijk. Die auto's helemaal naar je toe, denk je, en dan zitten ze gewoon van... Ja, dat ben ik dan. Ja, of ik. Ja, want Marianne, wij zijn dan de zwarte schapen. Maar als jullie discipline dan? Dat je af en toe denkt van ik ga gewoon in de achterbak ook wel lekker rustig. Ja. Of hands-free. Nu. Ja, moeilijk. Nou ja, Marianne, ben je wel voor? Want je bent natuurlijk toch ook, ben je ook tegen betutteling en zo. Nou, ik heb ontdekt dat er een maasje in deze wet zit. Als je nou op je paard zit te appen, dan schijnt dat niet verboden te zijn. Dat is heel gek, want een paard heeft ook nog een eigen mening. Hè? Dus anders dan een fiets die gewoon wel daarheen gaat waar jij hem naartoe stuurt. Het is ondoenlijk, kan ik je vertellen, om te appen op je paard als je buiten rijdt. Nou, ik doe het regelmatig. Heb jij geen handschoenen aan dan? Nou ja, in de zomer niet. In de winter rijd ik niet op mijn paard. Nee. Ik ben ook van mooi weer. Ja. Nee, op mijn paard zit ik ook druk met mijn telefoon. Ja, het is vreselijk. Ik ben enorm verslaafd. En alles wat niet op mijn telefoon dan mee mag, dat doe ik dan op mijn horloge. Daar kan ik ook echt van alles mee. Dus het is vreselijk. Ja. Maar zou die €95 boete bij jou werken? Of moet het meer zijn? Nou, ik moet zeggen, sinds die boete in de auto... Ik ben één keer aangehouden toen ik zat te appen midden in Amsterdam. Op de Stadhouderskade. Maar toen trof ik net een hele leuke jonge agent op een fiets. En ik had net mijn haar en mijn jurk en alles was helemaal top. Dus ik heb even mijn benen uit mijn auto gegooid. En, je kwam er weer mee weg. Ja, dus, dit vinden mannen dus heel erg. Nee, ik zie Sander ook. Nee, maar als ik dus aangehouden door zo'n politievrouw... dan was het ook anders afgelopen. Ik had gewoon mazzel dat het zo'n jongen op een mountainbike was. Ja. Nou, weet je, er is een jongetje in Rotterdam... Ik dacht dat hij 14 jaar was. En hij is append onder een auto gereden. Hij zag het stoplicht niet op rood staan. En hij is onder een auto gefietst. En hij is daarbij om het leven gekomen. En zijn vader is een hele grote actie begonnen. Van stop dit appen. Ja. Maak het verboden op de fiets. Want het is levensgevaarlijk. Het heeft mijn zoon zijn leven gekost. En ik wil zo graag een lans breken voor maak dat appen verboden. En uiteindelijk ben ik wel heel blij dat die vader... Die gaat ook ik weet dat het heel emotioneel is. Ja, ik weet ook dat het heel emotioneel is voor hem. Maar het is mede aan die vader te danken. Dat ik zou bijna zeggen, trek Jack van Gelder erbij. Want die is ook woedend dat maar kan op de fiets. Ja. Die is daar zo'n verklaard tegenstander van. Ja, het zal je kind maar zijn. Ik ben als sloot bijna ingelopen. Omdat ik liep mijn hondje uit te laten. Hoe is het afgelopen met die hond? Landweggetje. Nou, mijn hondje is ergens anders gaan wonen. En nu is Tommy al heel lang dood. Maar ik liep op zo'n landweggetje mijn hond uit te laten waar ik toen woonde. En ze was zo druk met mijn telefoon dat ik echt bijna de sloot inliep. Ik had gewoon niet door goed zo. Waar ik was. Is dat er dan? Hoe gaan we het handhaven? Dat is wel een heel groot probleem, lijkt me. Want iedereen, waarom? Nou ja, omdat iedereen stopt met appen zodra er een agent op een motorbike in het zicht komt natuurlijk. Dus dit lijkt mij inderdaad lastig. Maar misschien hetzelfde als met fietslichtjes. Hè? Ik bedoel, dat doet ook niemand. En dan misschien maar gewoon van die prikacties. Maar we krijgen toch van die camera's, in ieder geval bij de snelwegen... waar ze gewoon in de auto kunnen zien dat je met je telefoon in je hand zat. Daar heb ik wel eens iets over. Dat moet dan ook bij de fiets. We gaan naar het voetbal. Grapperhaus gaat in elk geval streng handhaven, heeft hij aangekondigd. Ja. Nog een minuut of 6, 7 te gaan tussen de Graafschap en NAC. Het gaat niet goed, hè, met NAC. Richard. Nee, het is kommer en kwel aan het opnieuw eigenlijk. Want de vorige thuiswedstrijd tegen Willem II was ook tenenkrommend. 2-0 nederlaag. Ook toen dwong NAC heel weinig af. Nu lijken ze toch in de slotfase, maar het is te laat hoor. Denk ik tenminste, er kunnen rare dingen gebeuren in de slotfase. Maar ik zie het eigenlijk niet meer zo zitten voor NAC. Ze komen wel iets meer in de buurt van het doel van Hidde Jurjes. Zojuist de Tutu Arima, verdediger van de Graafschap, die de bal vlak voor de lijn moest weghalen na een inzet van Castanier. Muren was er ook dichtbij. Prima reflex van Jurjes, maar het bleek uiteindelijk buitenspel te zijn. Maar de meeste kansen worden toch gecreëerd door de Graafschap. Het staat 2-0, Serarens. Hij is ingevallen, gaat het nog een keer proberen in de slotfase. Het was trouwens ook de Graafschap dat dichtbij een derde goal was een aantal minuten geleden. Er zijn sowieso heel veel kansen geweest voor de thuisploeg. Zowel in de eerste helft als in de tweede helft. En dan merk je toch ook dat de aanhang vaak de doorslag geeft. Want NAC Breda staat natuurlijk ook bekend om zijn fanatieke supporters. Dat geldt ook voor de Graafschap. En het is denk ik niet voor niets dat NAC al 12 competitieduels op rij niet heeft gewonnen. Al 11 maanden in totaal niet. Ja, dat zegt eigenlijk genoeg. Terwijl de Graafschap dit seizoen ook zijn punten gewoon haalt in thuiswedstrijden en niet buiten Doetinchem. We zitten inmiddels in minuut 86. We hebben twee goals gezien van Delano Burgzorg en van Youssouf El Yebli in het begin van de tweede helft. Youssouf El Yebli die vanavond in deze wedstrijd goed was voor 8 gecreëerde kansen. Alleen Hakim Ziyech bij Ajax deden dit seizoen in een wedstrijd beter. Dat zegt toch ook wel iets over de kwaliteiten van El Yebli. En een conclusie na vanavond is toch ook dat de Graafschap uitstekend uit de winterstop is gekomen. 2 weken geleden al 5-1 tegen Fortuna Sittard gewonnen. Toen stonden ze nog op de laatste plaats. Maar na vanavond zal dat anders zijn. Zal NAC Breda die plek nummer 18 dus op de ranglijst in de Eredivisie gaan overnemen. Want de Graafschap gaat deze wedstrijd zeker winnen. 87 minuten. We gaan richting de blessuretijd. Het publiek hier op de Vijverberg, dat zijn er ongeveer 12.000. Die gaan er op dit moment blij bij staan. Trouw, zoals altijd, gaan ze achter de ploeg staan. Trots op wat de Graafschap in deze wedstrijd heeft klaargespeeld. 2-0 in de 87ste minuut. Goed, dat was de Vijverberg. We komen straks uiteraard nog een keer terug voor het slot. Er was deze week veel commotie rondom een krijttekening van Peter Paul Rubens. Prinses Christina had die tekening in privébezit, maar besloot hem te laten veilen. Het bracht $7 miljoen op. Het is haar goed recht, maar het is heel jammer als de tekeningen verdwijnen. Dat zit er nu dik in. Ja, het is nu wie het hoogste biedt. In New York wordt deze houtskooltekening geveild. Gemaakt door Peter Paul Rubens. Tot nu toe eigendom van prinses Christina. And selling for $7 million. In New York heeft de veiling van een tekening van Peter Paul Rubens ruim €6 miljoen opgebracht. Nederlandse musea waarschuwden van tevoren al, dit werk gaat weg voor een onbetaalbare topprijs. We zijn een heel eind gekomen, maar dat het niet gelukt is, dat is zeer spijtig. Is dat wel de koninklijke weg? Stukken uit de collectie behoren volgens experts tot het nationaal erfgoed en zou in Nederlandse musea thuis horen. Ja, veel onvrede dus over het handelen van Christina. Sommige mensen vinden dus dat ze die tekening eerst had moeten aanbieden aan de Nederlandse musea. Sander, ja, dat ben je vind het ik mee ook eens? Ja, ik ja? vind het ook. Ik vind, ik heb altijd wel een heel dubbel gevoel. Ik vind het Koninklijk Huis een hartstikke leuke poppenkast. Maar ze verdienen veel te veel geld. En het geld waarmee deze Rubens is betaald, is, neem ik aan, ook door de belastingbetaler betaald. En dan vind ik het heel jammer dat het nu in een privécollectie ergens in het buitenland terechtkomt en we het nooit meer te zien krijgen, voordat het überhaupt is aangeboden aan een museum, dat we daar met z'n allen van hadden kunnen genieten. Want ik denk dat deze schets heel, heel bijzonder is, juist omdat het niet een afschilderij is. Het is juist een schets waarbij Rubens een beetje zat, nou ja, een beetje zat te prakken denken, zeg maar. Ja, precies. Ja. En ik denk dat het een heel bijzonder stuk dat nu weggaat en dat niet voor onze ogen meer is. En ik vind het gewoon eigenlijk heel spijtig. Maar Marianne, wettelijk deed ze helemaal niks verkeerd, want de tekening was privébezit. Precies wat de minister-president zei. Dan mag ze ermee doen wat ze wil. Dat is natuurlijk zeer de vraag. Daar kun je echt een andere mening over hebben. Ik heb er geen verstand van, hoor. Dus ik baseer mij op andere mensen die er wel verstand van hebben. Ik vraag me trouwens ook de hele tijd af, wat moet die vrouw met $7 miljoen? Snap ik ook al niet zo heel erg goed. Maar er stond een tijd geleden, stonden hier in NRC, heeft zich er met name druk over gemaakt, stonden verschillende stukken in het NRC. En daar wordt ook ingezegd dat er sinds 2016 hebben we een nieuwe erfgoedwet. Dus de minister van OCW, Onderwijs en Cultuur, die kan ingrijpen. Die kan als erfstukken naar het buitenland verdwijnen, kunnen ze ingrijpen. Maar bij de Oranjes doen ze dat dan niet. Want dat vinden ze dan toch een beetje ingewikkeld allemaal. Hè? Dus Rutte was ook heel snel om te zeggen van ja, het is privébezit en daar gaan wij niet over. Maar ze gaan er dus wel over. Ze kunnen daadwerkelijk ingrijpen en hebben dus besloten om dat niet te doen. En als je wat verder gaat graven naar, maar hoe zijn ze eigenlijk aan al die kunststukken gekomen? Ja, dan kun je ook nog wel wat discussies opstarten over hoe privé dat privébezit dan is. Want met name als je wat verder teruggaat in de geschiedenis van de Oranjes, liep dat allemaal een beetje door elkaar heen, hè? De staatskas en de privékas. Dus dat is ook nog maar zeer de vraag. En wat ik vooral niet begrijp is, het is zo'n patjepeer gedrag. Het is van dat gedrag van mensen die op de luxury masters, of hoe heet die beurzen, waar al die veel te rijke mensen rondlopen. Er ging laatst een 92-jarige vrouw dood. En die had een Van Gogh aan de muur hangen. En die heeft hem gewoon aan het museum geschonken. En denk ik, ja, die vrouw die heeft meer koninklijks in zich dan die hele koninklijke familie. Ik begrijp gewoon ook zelf niet dat ze het zo op de spits drijven. Hè? Nou, dat Willem-Alexander dat paleis veel te duur heeft laten verbouwen, omdat er per se een zwembad in moest. En zo stapelt het zich maar op. Het is gewoon patjepeer gedrag. Er zit niks koninklijks in die familie. Maar even, zij is ook verantwoordelijk voor haar eigen inkomen. Ik ben nog even aan het lezen ondertussen. Ja. Ze zal wat geërfd hebben ook, hoor. Ja. Van die aandelen Shell en zo. Dat is allemaal best wel goed gekomen, hoor. Ja, het idee is dat het ooit is. Het is ooit geveild na het overlijden van koning Willem II. En toen weer teruggeschonken aan de familie. En toen heeft zij het waarschijnlijk georven. Ja, maar goed. Maar hoe sta jij erin? Nou, het is volgens mij geen belastinggeld waarmee het gekocht is. En als dat het argument zou zijn, dan geldt dus ook dat ambtenaren bijvoorbeeld, die krijgen belastinggeld en die kopen daar misschien ook wel kunst mee, dan zou dat ook niet naar het buitenland verkocht mogen worden. Dat weet ik niet zo. Ik denk dat het inderdaad gewoon privébezit is. Alleen de vraag is inderdaad wel, waar blijft dat precies? Kijk, voor mij mag het best naar het buitenland, als het maar gewoon beschikbaar blijft. Als er een buitenlands museum is dat het aankoopt en dat het weer een bruikleen kan geven in Nederland, dan vind ik dat prima, want dan kunnen wij het zien. Als het in de privécollectie van de Oranjes ligt en het ligt daar ergens op de plank en wij mogen het niet zien, dan hebben we er verder ook niet zoveel aan. Dus ik ben er een beetje pragmatisch in. Ik denk wel dat Marjan helemaal gelijk heeft van die Oranjes die trekken zich eigenlijk nergens wat van aan. En het stapelt inderdaad een beetje op. Als je van dit glazer af wil, gewoon afschaffen die poppenkast. Zoals jij het zo mooi noemt. Nou ja, het is zo jammer, want ze zouden ook een signaal kunnen afgeven. Ze zouden het inderdaad gewoon gratis aan een museum kunnen geven en zeggen van dit is voor het Nederlandse publiek. Dit is gewoon voor het volk. En dat gebeurt niet. Maar zitten we nu tegenover drie republikeinen? Nee, ik ben heel erg voor het Koningshuis. Want ik geloof dat het wel een functie heeft in het bij elkaar houden van een land. En met name een land waar de bevolkingssamenstelling zo snel van verandert. Kan het misschien echt nog wel een belangrijke functie hebben de komende tijd. Maar dit soort patjepeer gedrag, dat moet wel echt afgeschaft worden. Dus ja, Rutte had nu gewoon op zijn strepen moeten gaan staan. En zeggen, joh, maar die heeft gezegd, het is privébezit, jongens. Dus, ja, maar dat is discutabel. Want je zei net, koning Willem II, en ik citeer toch maar weer even uit het NRC. Ook bij koning Willem II liep nog de staatskas en de privéportefeuille door elkaar heen. Dus dat is echt nog niet zo duidelijk te zeggen dat het privé was. En er was nog meer patje peer. Kijk, van jouw woord zo leuk. Er was een bewering van quote dat de Oranjes hun tandartsrekening ook niet zouden betalen. Dat meen je niet. Ja, echt. Nee. Wat vind je daar dan van? Serieus? Ja. Ah, dat vind ik schandalig. Dat is nog erger. Ja, maar dan is die tandarts natuurlijk uit de school geklapt. Ja, dat is goede reclame voor de tandarts natuurlijk. Ja, die tandarts heeft dat gezegd inderdaad. Ja, maar wat is dit voor een verhaal? Maar heb je wel eens naar het gebied van Willem-Alexander gekeken? Ik heb ook het idee dat die tandarts niet heel erg zijn best doet dan, hoor. Mag dat gewoon toch even hardop gezegd hebben? Ik heb dat niet gezien. En Jasper, je houdt zich heel stil. Nou, als die tandarts inderdaad zijn best niet gedaan heeft, dan snap ik wel dat ze die rekening niet betalen. Ja. Maar het lijkt mij dat je voor porseleinen kunst in je mond ook gewoon betaalt, toch? Ja, maar iedereen betaalt toch gewoon zijn tandartsrekening? Ik snap dat, nou, dit soort dingen snap ik dus gewoon niet. Daar kan ik gewoon echt geen pijl op trekken. Gewoon iedereen betaalt toch zijn tandartsrekening, zijn doktersrekening, zijn verzekering. Ja. En waarom zou de koning dat dan niet doen? Het is niet deze man krijgt bijna een miljoen euro per jaar. En zijn vrouw ook nog eens een dikke 3,5 ton. Hè? Dus het is niet zo dat ze geen geld hebben voor een tandarts. Ongelooflijk. Maar zij hebben dus feitelijk, we hadden het net over zoveel geld hebben dat je achterkleinkinderen het niet kunnen opmaken. Dat geldt hier eigenlijk, toch? Daarom snap ik niet waar zij die 7 miljoen voor nodig heeft. Wat moet ze nou met die 7 miljoen? Misschien heeft ze een leuk kunstwerk op het oog. Nou ja, of misschien ook voor haar kinderen dan weer iets veilig willen stellen. Maar ja, ik heb daar toch een beetje moeite mee. Maar je zit toch ook niet te wachten? De president zal ook geldverslindend zijn. Maar je zit toch niet te wachten ook op dit soort negatieve publiciteit? Ik zou juist als eerste die rekening betalen. Juist omdat je niet wil dat dit soort falen. Wij zitten nu eigenlijk we nu te roddelen over onze eigen koning. Omdat hij zijn tandartsrekening niet betaalt. Het lijkt wel een monopoliekaartje. Weet je wel? Het is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Richard van der Made, daar gaan we. Naar jou. De slotfase. 3-0 is het nog geworden voor de Graafschap. Een vrije trap binnengeschoten door Leroy Owusu. En het is een prachtig slotakkoord voor de Graafschap en voor het publiek. Voor de trouwe aanhang. 12.000 toeschouwers staan hier op de banken. NAC is kansloos gelaten vanavond door de Superboeren. Hele mooie laatste goal uit de vrije trap. De tweede overigens, want El Jebli deed dat al eerder in het begin van de tweede helft. Nu is het Owusu. Het is direct afgelopen. Eindstand op de Vijverberg bij de Graafschap tegen NAC Breda. 3-0. We gaan nog eventjes over. We hebben nog 2 minuutjes over. En ik vroeg me nog even af. Hebben jullie dat nog gevolgd over Tiësto? Zijn optreden in Saudi-Arabië? Tiësto naar Saudi-Arabië. Weet je wat me het meest tegen de borst stuit? Dat is dat hij een paar jaar geleden was hij een beetje de vredesambassadeur van de Olympische Spelen. Toen mocht hij de grote openingsact op het vredesfestijn, het wereldvredesfestijn, mocht hij doen. En nu gaat hij in Saudi-Arabië zijn ziel aan de duivel verkopen voor weer een paar centen. Ik snap dat soort dingen niet. Die centen kunnen hem niet interesseren. Nee. Die man die haalt 30 miljoen per jaar binnen nog steeds met zijn plaatjes draaien. Dus ja, maar hij betaalt ook standaardrekening niet. Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel heel onbegrijpelijk. Ja. En er stond afgelopen zaterdag in Volkskrant Magazine een prachtig verhaal van Anna van Es. Ongelooflijk stoere journaliste die naar al die oorlogsgebieden gaat in het Midden-Oosten. En die was in Jemen geweest. Dat is natuurlijk het land naast Saoedi-Arabië waar ze al lang mee in een bloederige oorlog zijn verwikkeld. En ze zei 20 jaar geleden dansten mannen en vrouwen daar nog samen openlijk op straat. En in 20 jaar is dat land volledig salafistisch geworden onder de invloed van Saoedi-Arabië. Dus ja, het is best wel heftig wat er in dat land gebeurt. En ook hoe ze die invloed proberen uit te strekken naar landen eromheen. Ja, maar Saudi-Arabië zelf wil moderniseren. Nou, dat is achter het stuur. Dat is natuurlijk maar een beetje voor de bühne. Want er zitten nu gewoon vandaag ook weer vrouwen daar in de gevangenis. Die worden gemarteld omdat zij strijden voor meer rechten voor vrouwen. En je ziet dus ook de invloed die ze hebben op die buurlanden. Dat het daar steeds heftiger wordt. Dat die vrouwen steeds meer onderdrukt worden. Ja, ik snap niet dat je dan aan zo'n PR-show meewerkt. Ja, als je daar met een bijbel onder je arm loopt, dan krijg je gewoon de doodstraf. Ja, ik bedoel, dat wil je toch niet als Tiësto überhaupt je geld gaan verdienen? Daar wil je toch niet aan meedoen? Jasper Klapwijk? Hij moet het zelf weten, zou ik zeggen. Maar als ik hem was, ik zou er niet heen gaan. En al helemaal niet met Mariah Carey. Waarom niet? Lijkt me vreselijk. Ze hadden ook terroristen van de Islamitische Staat hadden online opgeroepen tot een aanslag op het concert trouwens. Ja, dat lijkt me geen reden om dan daar niet heen te gaan. Want dat lijkt me weer iets anders. Hè. Dan wordt het zeg maar zwichten voor terrorisme-dreiging. En dat is precies wat ze willen. Dus ik vind dat weer niet zo'n goede reden om intimidatie? Niet te gaan. Ja. Maar er wordt ook wel gezegd, ja, maar de VS levert toch wapens aan Saoedi. Ons koningshuis gaat er nog naartoe als er een bruiloft of een begrafenis is. Onze Nederlandse baggerbedrijven zijn er gewoon aan het werken. Ja, dat is allemaal waar. Dus Tiësto mag er ook gewoon heen om zijn geld te verdienen. Maar hij werkt mee aan een PR-show voor een verhaal dat niet klopt. Voor het verhaal dat land liberaler aan het worden is. Mannen en vrouwen gezamenlijk mogen dansen in een ruimte. Terwijl dat gewoon in de dagelijkse praktijk verre van probeer de waarheid je dan eens in te leven. Wat bezielt Tiësto dan om daarheen te gaan? Ik ken hem toch allemaal. Ja, puur geld. Hoe rijk moet je dan nog worden? Nou ja, kijk naar al die voetbaltrainers die uiteindelijk toch nog eventjes een hele grote zak geld gaan halen in de zandbak, zoals we het noemen. Ja. Van Bahrein tot Qatar. En die gaan daar puur geld halen. En niks anders dan geld halen, terwijl hun, komen we weer, kinderen het niet meer kunnen opmaken. Dus uiteindelijk zijn het toch dollartekens. Oh, jongens. Echt voer voor psychologen, vind ik. Ja. Meer. Straks, er is nog een straks, zeker. Na 10 gaan we het hebben over de Efteling, onder andere. Ja, en met de Graafschap staan ze allemaal op het veld te juichen. Want ze hebben goede zaken gedaan vanavond. 3 punten op NAC. En de laatste plaats is nu wel helemaal even over. Tot zo. Tot zo.